kompresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina ósma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Myli się Robert Grządowski, a serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśno-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prąd w przyszłym roku w tej samej cenie, co w obecnym, rząd zamraża stawki. Policja w Gdańsku bada interwencję na kolei. Ktoś wezwał służby, bo zauważył osobę nagrywającą pociągi. Amerykańska ambasada w Kijowie zamknięta z obawy przed rosyjskim atakiem powietrznym. Po nowym roku prąd nie zdrożeje. Ceny dla gospodarstw domowych nie zmienią się, bo rząd zamraża je na 9 miesięcy. Opozycja twierdzi, że to decyzja pod publiczkę i projekt powstał na potrzeby przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zaznaczyła, że zmiany dotyczą gospodarstw domowych, ale przełożą się tak naprawdę na całą gospodarkę. Przede wszystkim będziemy powstrzymywać wzrost cen, bo ceny energii istotnie przekładają się na kondycję całej gospodarki. Minister odpowiadała na zarzuty opozycji, że ceny są zamrażane z uwagi na wybory prezydenckie jedynie do września przyszłego roku. Na półrocze mamy przegląd taryf. Sytuacja na rynku hurtowym się dynamicznie zmienia. My nie możemy pozwalać na to, na co przez lata pozwalał rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli jakieś nadmiarowe, nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa kosztem obywateli. Dzięki zamrożeniu cen energii za 1 megawattogodzinę zapłacimy ponad 120 zł mniej. Rozwiązania zawarte w projekcie mają kosztować prawie 5,5 miliarda zł. Sylwia Białek, Polskie Radio. Gdańska policja interweniowała wobec miłośnika kolejnictwa, który nagrywał pociągi. 19-latek prowadzi kanał w mediach społecznościowych. W sobotę filmował składy przy ulicy Ku Ujściu. Ktoś go zauważył i wezwał policję. Film z interwencji trafił do sieci. Schował pan telefon, wyłączył pan telefon. Czemu pan nie ma przy sobie dokumentów? Jest strefa nadgraniczna. Obywatel polski, czy nawet ukraiński i tak dalej, ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości. Niech pan ze mną tak nie pogrywa. Ja jestem wydziałem kryminalnym. Ja nie jestem pierwszym lepszym psem albo krawężnikiem. I się pana pytam. Zmieniliśmy wtedy tą rozmowę. Nie, proszę pana, pan i tak będzie osobą zatrzymaną. A czemu pan chciał to nagrywać? Co? Zajmujesz się. Ale czym ty? Ja skończyłem na ten moment z tobą rozmawiać. Zrozumiałeś to, czy nie? Rozumiałem. Film, na którym została zarejestrowana ta interwencja, decyzją komendanta miejskiego policji w Gdańsku, został zabezpieczony i przekazany do Wydziału do Spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków Gdańskiej Komendy. Jak poinformowała Magdalena Ciska z policji w Gdańsku, sprawa jest wyjaśniana. Blisko 2 miliony osób w Polsce cierpi na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc. Dziś Światowy Dzień POHP. Choroba objawia się trudnościami w oddychaniu i prowadzi do nieodwracalnych problemów z wydolnością płuc. Objawy te z reguły rozwijają się stopniowo, co sprawia, że są niezauważalne lub bagatelizowane, podkreśla dr Piotr Boros. Podstawowym sposobem zapobiegania przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc jest nieeksponowanie się na potencjalnie uszkadzające czynniki w powietrzu, czyli krótko mówiąc unikanie dymu pod wszelką postacią. POHP stanowi czwartą przyczynę zgonów ludzi na świecie. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie informuje o niebezpieczeństwie zmasowanego rosyjskiego ataku powietrznego. Placówkę zamknięto. Jak czytamy w komunikacie amerykańskiej ambasady na Ukrainie, z informacji, które otrzymali dyplomaci, poważny atak może nastąpić 20 listopada. Dlatego ze względów bezpieczeństwa pracownicy ambasady powinni być gotowi do natychmiastowego schronienia się w przypadku ogłoszenia alarmu powietrznego. Podobne rekomendacje wydano obywatelom USA przebywającym na Ukrainie. Ukraińska stolica niemal codziennie atakowana jest za pomocą dronów, niekiedy również rakiet. Obecnie sytuacja jest jeszcze bardziej napięta w związku z pozwoleniem Stanów Zjednoczonych na używanie przez Ukrainę dalekosiężnych amerykańskich rakiet ATACMS do rażenia celów na terenie Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Petycja o Kraków bez dorożek na rynku głównym trafiła na biurko prezydenta miasta. Pod wnioskiem o odwołanie przetargu na możliwość postoju dla wozów konnych w centrum miasta podpisało się ponad 1000 osób. Domagają się też konsultacji społecznych w sprawie transportu konnego w Krakowie. Przedstawiciele organizacji prozwierzęcych i część miejskich radnych w petycji zwraca uwagę, że konie w Krakowie pracują ponad siły i w stresujących warunkach. Mówi Monika Kochut z Fundacji W Imię Zwierząt. Narażenie na permanentny hałas, smog, dotykanie przez niezliczoną ilość osób, Dorożkarze przyzwyczajeni są do traktowania Krakowa jak swojego prywatnego folwarku. Z kolei właściciele dorożek w ostatnim czasie złożyli wniosek do Ministerstwa Kultury o wpisanie ich fachu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, mówi Eryk Nęcek, wiceprezes Stowarzyszenia Dorożkarzy. Po prostu chcielibyśmy to dziedzictwo narodowe, w jakim niewątpliwie dorożki krakowskie są, zachować dla następnych pokoleń. Bez dorożek nie ma rynku krakowskiego. Miasto w przetargu na postój dorożek na rynku na najbliższe 2 lata skróciło możliwość czasu postoju dla koni do 12 godzin na dobę. Wydłużyło też zakaz postoju na płycie rynków upalne dni od godziny 12 do 18. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warszawa, Norbert Michalak, Polskie Radio. Zgłaszam się. W piłkarskiej Lidze Narodów ostatnie mecze fazy grupowej nie brakowało emocji i niespodzianek. Awans między innymi przypieczętowały Czechy i Szwecja. Czesi pokonali u siebie Gruzję 2-1. Szwedzi dosłownie rozgromili Azerbejdżan aż 6-0. 4 gole w tym spotkaniu zdobył Wiktor Gyökeres. Do niespodzianki doszło w meczu Czarnogóry z Turcją. Czarnogórcy wygrali 3-1. Bośnia i Hercegowina, która ostatnio w meczu z Niemcami straciła 7 bramek, zremisowała u siebie z Holandią 1-1. Stało się. Legenda tenisa Rafael Nadal zakończył karierę. Hiszpan, który ma na swoim koncie zwycięstwa 22 turniejów wielkoszlemowych, wczoraj ostatni raz wyszedł na kort. Jednego, czego może żałować, to fakt, że nie wygrał ostatniego meczu. Hiszpanie przegrali z Holendrami w Pucharze Davisa i odpadli z rozgrywek. Chciałbym być zapamiętany jako chłopiec, który osiągnął więcej niż kiedykolwiek mógł sobie wymarzyć, powiedział wzruszony Nadal. Nie mają szczęścia do hiszpańskich drużyn. Mowa o piłkarzach ręcznych Robrego Głogów, którzy we własnej hali przegrali z wicemistrzem Hiszpanii Bidasoa Irun 28-35 w 5. kolejce grupy D Ligi Europejskiej. Wcześniej Górnik przegrał na wyjeździe z hiszpańskim Fraikin Granollers, mówi bramkarz gości Jakub Skrzyniarz. Zawsze jest tu fajnie wrócić. Jak grałem w Zagłębiu, to też było fajnie tutaj grać, to samo w Zabrzu, także zawsze wracam tutaj z pozytywnymi emocjami. Fajnie zagrać tak naprawdę przed swoją publiką. Nie zdarza się to często, więc jestem za to wdzięczny, tak też jak powiedziałem wcześniej, gdy widziałem to losowanie, to bardzo się z tego ucieszyłem, ale przede wszystkim cieszy mnie postawa naszego zespołu i to, że my wygraliśmy i wracamy z 2 punktami. Chrobry Głogów przegrał i stracił szansę na wyjście z grupy, podobnie jak Górnik Zabrze, który przegrał w Granollers 30-41. Zespół z Górnego Śląska nie wygrał dotąd ani jednego spotkania. Środa będzie pochmurna i z opadami deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W górach i na Pomorzu tego śniegu może przybyć nawet 10 cm. Termometry pokażą dziś od 2 stopni na północnym zachodzie do 10 na południowym wschodzie kraju. Trzeba dziś uważać na silny wiatr. 7:30. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna z Państwa udziałem. 2 dwójki i 7 trójek. W sprawie tego statku dryfującego po morzach i oceanach zaskakuje mnie to, że tak wielki i wspaniały kraj jak Rosja się nie włącza akcję ratunkową. Na pewno by znaleźli pomysł, jak to zrobić. Jak to na tych swoich filmach genialnych i amerykańskich podobnie wyglądają ci bohaterzy. Powiem szczerze, żal mi tylko tych ludzi, którzy są tam uwięzieni na tym statku. Przypadek? Nie sądzę. Statek, przypomnę, wypłynął z Rosji. Renata Grochal i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w rozmowie bez uników za kilka minut w Trójce. Teraz Republika i Biała Flaga. Zabrakło ich. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, PSL Trzecia Droga. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Premier Donald Tusk ogłosił wczoraj, że rząd zamraża ceny energii na 9 miesięcy w 2025 roku. A kiedy będzie ustawa wiatrakowa, która umożliwi pozyskanie energii nie z węgla, no bo to jest drogie i dlatego te ceny prądu też są jedne z najwyższych w Europie. Kiedy będzie ta ustawa wiatrakowa? Miała być w ciągu kilku miesięcy, ciągle jej nie ma. Moim zdaniem będzie niebawem. To oczywiście jest takie niedookreślone, ale wiem, że prace nad tą ustawą trwają i z pewnością Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze będzie wspierało to, aby źródła energii były zdywersyfikowane i można byłoby je pozyskiwać nie tylko ze złoży naturalnych, jakim jest węgiel czy kopalnia, ale przede wszystkim także z wiatru, powietrza i słońca, które przez wiele lat stanowiło takie, można powiedzieć, ideologiczne zaklęcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Panie marszałku, ale dlaczego tej ustawy jeszcze nie ma? Był tutaj niedawno Miłosz Motyka z PSL-u, wiceminister klimatu, mówił, że ta ustawa już, prace są na ukończeniu. Dlaczego to tak długo trwa? Skoro minister Motyka, którego bardzo lubię i szanuję, powiedział, że prace są na ukończeniu, to znaczy, że prace są na ukończeniu i jeżeli nie na grudniowym posiedzeniu Sejmu, to z pewnością na styczniowym ta ustawa się pojawi. Jeśli chodzi o mrożenie cen energii, czy powinno to dotyczyć wszystkich Polaków, czy tylko tych, którzy są najmniej zamożni? No, to jest zawsze takie pytanie, które towarzyszy wszelkiego rodzaju ingerencji państwa w, można powiedzieć, w życie obywateli, prawda? Ingerencji w tym wypadku bardzo pozytywnej, ale też pamięta programów pani... Programów społecznych. Pamięta pani redaktor te słynne pytania, szczególnie jeszcze ludzi spod znaku Nowoczesnej, Ryszarda Petru, że no 500+, dlaczego dla bogaczy, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że zarówno te społeczne środki dedykowane obywatelom, jeśli chodzi o 500, 800 plus babciowe, świetny program. Moje córki korzystają, mam 8 wnuków, więc oczywiście to jest bardzo pozytywne. Natomiast jeśli chodzi o te środki, które miały być dedykowane na osłonę rachunków energetycznych, to z pewnością powinny najbardziej potrzebującym być przedstawione. Natomiast no, wszyscy je płacimy przecież w końcu. No, ale czy stać nas na to, biorąc pod uwagę rekord deficyt 240 miliardów w przyszłym roku, żeby nawet dla osób zamożnych takie mrożenie cen energii stosować. Rząd zdecydował i ja oczywiście będę za tym stał. Zakończyła się prawie roczna epopeja dotycząca składki zdrowotnej. Rząd wczoraj przyjął projekt obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Będą dwa etapy. Pierwsza zmiana od 2025 roku, druga zmiana w 2026. Czy PSL jest zadowolone z tego, czy będzie głosowało, bo zdaje się, że no, lewica może być nie do końca zadowolona, aczkolwiek jej postulaty też zostały uwzględnione, bo ci przedsiębiorcy, którzy mają najwyższe dochody, będą płacić trochę wyższą składkę. No więc w sytuacji zawsze tak jest, kiedy kołdra jest krótka, no to nie zadowoli nikogo, prawda? Więc trzeba zawsze próbować takich rozwiązań, które będą mogły być do przyjęcia przez wszystkie ugrupowania Koalicji Partii Demokratycznej. Pamiętajmy, że to są 4 partie, a tak na 4 komitety wyborcze, a partii jeszcze więcej. Więc uwzględnić wrażliwość i jakby linię programową partii politycznych wszystkich nie jest takie proste i oczywiste. Oczywiście łatwiej było wtedy, kiedy rządziliśmy przez 8 lat w koalicji PO-PSL, bo de facto były tylko 2 partie. Więc tak jak pani powiedziała, lewica ma w tej sprawie inne zdanie, ja je szanuję, bo ono dotyczy tych, że osób, które są najbardziej potrzebujące, czyli mówimy o składce zdrowotnej, która dedykowana jest na Narodowy Fundusz Zdrowia przede wszystkim, ale także pamiętajmy, że to także dotyczy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i tutaj także nie jest za wesoła sytuacja. Zatem tak jak pani powiedziała, dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy umiarkowanie zadowoleni, bo jest krok w dobrym kierunku, ale to nie jest krok, który by wyprowadził nas z tego, przepraszam, że tak powiem, tego syfu, który zaproponował PiS, tworząc swoje rozwiązania, przez które chyba też między innymi przegrali wybory. Tutaj Polski Ład słynny. Tak, tutaj etapowanie. Nie chciałem tej nazwy używać, dlatego że nazwę naszej ojczyzny dołączyli do właśnie takiego czegoś, co w ogóle nie powinno mieć miejsca. Że gdyby ten Polski Ład dalej obowiązywał, to w przyszłym roku byłaby jeszcze wyższa składka, a ona będzie nie będzie wynosiła 9% od minimalnego wynagrodzenia, ale 9% od 75%. Więc jest ta wrażliwość uwzględniona lewicowa, na którą także zawsze trzeba brać poprawkę. Ale jest dziura w budżecie NFZ-u i jeśli będzie składka niższa, to z czego sfinansować? Tylko i wyłącznie, pani redaktor, z budżetu, z deficytu. Nie ma innej możliwości, nie ma innej odpowiedzi, nie ma innych zaklęć i zaczarowań, skąd wziąć pieniądze na zdrowie. Wiemy, że na zdrowie pieniądze się muszą znaleźć i się znajdą. Czy w stopniu wystarczającym? Z pewnością nie, ale kiedy można było powiedzieć, że środki na zdrowie są wystarczające? Ja zawsze będę przypominał taką naradę w 2023 roku przed wyborami któregoś przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, który spotkał się z dyrektorami szpitali powiatowych i powiedział szczerze do bólu: nie zazdroszczę wam 2024 roku, obojętnie kto będzie rządził, bo wiedział, w jakim stanie zostawiają NFZ. A z drugiej strony pani była już premier Ewa Kopacz, minister zdrowia, mówiła, że można do ochrony zdrowia dosypywać nie wiadomo jak wielkie pieniądze, ale jak się systemowych zmian nie zrobi, to się nie poprawi. Czekamy na projekt zmian autorstwa pani nowej ministry Leszczyny. A przede wszystkim to jest bardzo trudne, dlatego że jest wielopłaszczyznowa służba zdrowia, bo ona ma charakter często miejski, tak jak w Warszawie jest kilkanaście chyba, czy kilkadziesiąt szpitali, ale są szpitale powiatowe, prawda, które często sieć tych szpitali, szczerze mówiąc, nie jest zoptymalizowana tak do samego końca, bo są takie przypadki, że w szpitalu powiatowym X, odległym od szpitala powiatowego Y o 20 kilometrów, są na przykład dwie porodówki, obydwie puste. Taki daje przykład bardzo... PiS już straszy, że... że chcemy likwidować szpitale, prawda? Ale to zostawmy. Mam nadzieję, że pani ministra Leszczyna przyjdzie do nas i opowie o swoich pomysłach na służbę zdrowia. Na razie tylko mogę powiedzieć tyle, że pani minister Izabela Leszczyna naprawdę robi bardzo wiele w zastanej stałni Augiasza i będziemy ją wspierali także w głosowaniu nad wotum nieufności, które złożył PiS. Chcę pana zapytać, czy będziecie popierać kandydaturę Szymona Hołowni, bo widziałam jego spotkanie w Jędrzejowie. Nie stanął Władysław Kosiniak-Kamysz obok Szymona Hołowni, nie powiedział: popieramy cię, startuj, wesprzemy twoją kampanię. Marszałek Hołownia, z tego co wiem, zachował się bardzo porządnie i lojalnie. Uprzedził prezesa PSL-u o tym, że w Jędrzejowie ogłosi swoją kandydaturę. Tym samym moim zdaniem skończyła się także taka dyskusja nas, członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, o ewentualnych scenariuszach, mariażach i tak dalej, dlatego że umówiliśmy się z Szymonem Hołownią na zrealizowanie dwóch projektów. Pierwszy co najmniej na jedną kadencję projektu Trzeciej Drogi, a drugi, że będziemy popierać go w jego starcie na funkcję prezydenta Rzeczypospolitej. Dopóki tego nie ogłosił, mówiliśmy, że jesteśmy gotowi go poprzeć, no ale nie będziemy popierać w ciemno. Została złożona deklaracja i nie ma żadnego problemu. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie wspierało Szymona Hołownię w kampanii wyborczej. Czyli potwierdza pan, że prowadziliście rozmowy też z innymi kandydatami. Ale ja tak na nie przykład pani z Radosławem Sikorskim. Pani redaktor nadinterpretuje. Ja tego nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że kiedy Szymon Hołownia nie ogłosił swojego startu, rozmawialiśmy o scenariuszach możliwych wszystkich. A pan którego kandydata uważa za lepszego z tych prawyborczych w Koalicji Obywatelskiej? Pan jest team Sikorski czy team Trzaskowski? W sytuacji, kiedy marszałek Hołownia ogłosił swój start, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ponieważ popieram marszałka Hołownię. Nie, no ma to znaczenie, bo w sondażach jednak prowadzi kandydat Koalicji Obywatelskiej. Który byłby lepszym prezydentem według pana, Trzaskowski czy Sikorski? Hołownia. A Hołownia ma szansę wygrać wybory? Żadne sondaże tego nie pokazują. Ale sondaże amerykańskie mam przytoczyć? Nie, ja tylko pana chcę zapytać. Ja chcę tylko powiedzieć, że sondaże nie wygrywają wyborów, tylko ludzie. Determinacja, a ma potężną determinację marszałek Hołownia. Rozmawiałem z nim wielokrotnie i wiem, że ma plan, na kampanię, ma plan na prezydenturę, chce prezydentem zostać. To jest niezwykle ważne w osiągnięciu celu. Determinacja, wojowniczość i praca. Byłby lepszym prezydentem od Rafała Trzaskowskiego. Nie wciągniemy, pani redaktor, w takie słowne, że tak powiem, kalambury. Powiem tylko tyle, że Szymon Hołownia jest naszym kandydatem, naszym zdaniem najlepszym kandydatem. A w czym on jest lepszy od innych? Ta obśmiewana niezależność moim zdaniem ma swoje źródło w tym, że faktycznie będzie niezależnym pod tym względem, że nie będzie i nie ma już nad sobą żadnego politycznego pryncypała. Ale skoro pan już sam do tego nawiązał, bo ja nic tutaj nie powiedziałam o niezależności, no to czy to jest szczęśliwy pomysł, żeby zaczynać kampanię od tego, będąc szefem ugrupowania politycznego, żeby się odcinać od własnego ugrupowania? Nie odciął się, tylko opisał, jak wygląda. Nie, no powiedział, będę kandydatem niezależnym. Jest liderem partii, nie zamierza oddać legitymacji partyjnej, nie zamierza oddać stanowiska. Wolę, jak w jest uczciwy, wyborczej. Niż jak kluczy. I wcale, jeszcze raz mówię, niezależność prezydencką nie opisywał w kategorii należenia lub nienależenia do partii, tylko opisywał ją w tym, że już dzisiaj nie stoi nad nim żaden pryncypał polityczny. I to miał na myśli. Ale czy Rafał Trzaskowski będzie zależnym prezydentem, jeśli wygra wybory, albo Radosław Sikorski będzie zależny od kogoś? Pani redaktor, to jest pytanie pewnie nie do mnie. Ja jestem. Ale do pana, ja pytam. Pani się mnie pytała, czy jestem team Sikorski, czy Trzaskowski, a ja mówię, że jestem team Hołownia. Ale ja pana tylko pytam, czy ktokolwiek, kto zasiądzie w pałacu pod tym żyrandolem, jak mówił Donald Tusk, mówiąc, że prezydentura to prestiż, żyrandol i weto, to czy to nie jest tak, że trochę te kompetencje konstytucyjne, usytuowanie tego urzędu w polskiej konstytucji, no jakby z natury rzeczy sprawia, że ten prezydent nie ma już nad sobą nikogo. Tak? A jak było przez ostatnie 10 lat? Jak pani się wydaje? Nie miał nikogo nad sobą prezydent Duda? Oj, pani redaktor. Ale myśli pan, że Trzaskowski... Nie, myśli pan, że Trzaskowski... Myśli pan, absolutnie, myśli pan, że Trzaskowski albo Sikorski będą takim prezydentem jak Andrzej Duda? Czyli uważa pani, że prezydent Andrzej Duda nie miał nad sobą nikogo? Ale czy oni będą takim prezydentem jak Andrzej Duda? Czy prezydent Andrzej Duda nie miał nad sobą nikogo? Ale pytam pana, czy to grozi kandydatowi koalicji? Ja wypowiadam się w logice, którą pani zaproponowała, bo pani powiedziała, że jak ktoś zostaje prezydentem, to przestaje mieć pryncypała. Więc ja się pytam, czy Duda miał pryncypała, czy nie miał? Będzie niezależny Trzaskowski albo Sikorski, czy będzie zależny od Donalda Tuska? A więc stwierdziliśmy, że Duda miał swojego pryncypała i ci, którzy nie są liderami partii, a są namaszczeni przez partię, mają w sobie ryzyko posiadania pryncypała. A dlaczego nie kandyduje Władysław Kosiniak-Kamysz? Bo Szymon Hołownia mówi, że powinni kandydować liderzy partyjni. No, powiedział, że powinni startować liderzy partyjni i wystartował jako lider partyjny. A pański lider dlaczego nie? Bo się tak umówili z Szymonem Hołownią. Bo nie chce po raz kolejny dostać 2%? Nie, bo się tak umówili z Szymonem Hołownią. A co będzie najważniejsze w tej kampanii prezydenckiej? Dwie rzeczy. Pierwsze, spokój i bezpieczeństwo wewnętrzne. Bo tutaj także nie jesteśmy, że tak powiem, wyspą taką, można powiedzieć, wyekstrahowaną od działalności wojennej. A drugie to oczywiście bezpieczeństwo zewnętrzne. Musimy uwzględniać wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I muszę powiedzieć, bo jestem akurat po lekturze świetnej pozycji pani Ann Applebaum dotyczącej, a pod tytułem koncern autokracja, dotyczący tego, jak rządy, które doszły do władzy w demokratyczny sposób, niszcząc instytucje, utrwalają ją na lata. No i ona stwierdziła, że koncern autokracja, czyli tych wszystkich państw, zyskały prezesa w osobie najpotężniejszego człowieka na świecie, czyli Donalda Trumpa. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szkoda, bo chciałem opowiadać dalej. No niestety dalej. Naszym gościem był Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL Trzecia Droga. Dzisiaj bez internetowej dogrywki, ponieważ pan marszałek się spieszy do swoich obowiązków. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Zobaczenia miłego jutro dnia. O godzinie 8:13.

21 punktów karnych dostał poseł Antoni Macierewicz za swoje wykroczenia drogowe. Poinformował o tym Jacek Dobrzyński, rzecznik resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zapowiedział dalsze kroki policji po zsumowaniu punktów karnych byłego ministra obrony. Zima zawitała na Warmii i Mazury. Na drogach może być ślisko. W nocy padał śnieg i śnieg z deszczem i to się nie zmieni. Będą przelotne opady, przede wszystkim deszczu ze śniegiem. Przelotny śnieg jest najbardziej prawdopodobny na zachodzie regionu. Tam stanie tego nieco więcej, ale ponieważ temperatura cały czas jest dodatnia, on szybko stopnieje. Mówi synoptyk IMGW Ryszard Śliwiński. Na Warmii i Mazurach strażacy już kilkanaście razy wyjeżdżali do usuwania z dróg powalonych przez silny wiatr drzew i połamanych konarów i gałęzi. Strajk niezadowolonych ze swoich pensji pracowników służby zdrowia we Włoszech. Może nie odbyć się 1 200 000 planowych zabiegów, badań i operacji oraz wizyt u specjalistów. Poinformowały związki zawodowe, które ogłosiły całodobową akcję protestacyjną. Zagwarantowana będzie pomoc w pilnych przypadkach. Poza płacami jeden z głównych postulatów to natychmiastowe utworzenie posterunków policji w szpitalach. Żądanie ma związek z bardzo częstymi we Włoszech aktami agresji ze strony rodzin, pacjentów, a niekiedy ich samych. Pełny serwis Trójki o 9:00. Front chłodnego powietrza i opadów przesuwa się od zachodu na wschód Polski. Jeszcze tuż przed południem na Podkarpaciu będzie około 10 stopni, ale po południu niemal w całym kraju termometry będą pokazywać 1, 2, może 3 stopnie Celsjusza. W górach, zwłaszcza w Tatrach, dziś będzie na minusie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, za 26 minut 9:00. Kto chce wziąć udział dziś w mniejszej grze? Zgłaszamy się, 2 2 7 3. The Doors na trójkowej antenie. Drodzy Państwo, ogłaszam połowiczny sukces. Jeden uczestnik mniejszej gry już się zgłosił. Czekamy na drugiego lub na drugą uczestniczkę mniejszej gry. Ta za kilka minut, przypomnę, zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji, ale przede wszystkim to okazja do dobrej zabawy, prawda? Słota za oknem, absolutna dzisiaj od rana i to niemal w całym kraju. Można sobie ten humor o poranku poprawić, biorąc udział w naszej zabawie. 2 2 7 3. Za 20 minut będzie 9. Mniejsza gra. Zaczynamy od wirtualnego uścisku dłoni. Są z nami pan Dariusz z Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Andrzej z Brodnicy. Witam również. Witam. A więc kujawsko-pomorski pojedynek dzisiaj w mniejszej grze. Panowie, zacznijmy od losowania. Pan Dariusz zgłosił się jako pierwszy, więc wybiera orzeł czy reszka. Orzeł. Wypadł orzeł, więc panie Darku, chce pan odpowiadać jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. Na siebie pan Andrzej będzie jako drugi zanotowany. Mam nadzieję, że nic nie przekręcę. Panowie, zaczynamy naszą zabawę. Pierwsze pytanie do pana Dariusza. Panie Darku, 32 lata temu do kin wszedł film Psy Władysława Pasikowskiego, bez wątpienia kultowy. W jednej z tych słynniejszych scen, grany przez Bogusława Lindę, Franz Maurer zeznaje przed komisją weryfikacyjną i takie słowa tam padają. A pan mi nie udziela rad. To pan stoi przed komisją, a nie ja. Czasy się zmieniają, ale... Ale? Co było dalej? O, coś nie nam wiem. Przerywa. Nie wie pan, co dalej powiedział Franz Maurer. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. Tak powiedział Franz Maurer bardzo buńczucznie do szefa komisji weryfikacyjnej. Nie ma więc punktu dla pana Darka. Teraz pan Andrzej. Panie Andrzeju, dziś 82. urodziny obchodzi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. No nie trudno policzyć, że gdy zaczynał kadencję, miał lat 78 i już wtedy był najstarszym po Reaganie gospodarzem Białego Domu. Czy ten chlubny bądź niechlubny, trudno stwierdzić, ale tytuł odbierze mu Donald Trump, więc pytanie brzmi, ile ma lat prezydent elekt Stanów Zjednoczonych? Może się pan pomylić o dwa, powiedzmy. 78 lat. Trafił pan idealnie. Dokładnie 78 lat ma Donald Trump, który rozpocznie swoją kadencję w tym samym wieku, co Joe Biden, którego nazywał starym dziadkiem w czasie początku kampanii wyborczej, gdy jeszcze to Joe Biden był jego konkurentem. 1-0 dla pana Andrzeja. Panie Dariuszu, wracamy do pana. Tak. Teraz pytanie z kategorii pyszności. Czy tak zwane cukrzenie, czyli krystalizowanie się miodu, świadczy o tym, że ten miód się psuje? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, czyli tak. Czyli to jest dobra odpowiedź. Prawdziwy miód się nie psuje. Podobno najstarszy znaleziono w okolicach Tbilisi w Gruzji i miał według wyliczeń naukowców 5,5 tysiąca lat. Ciekawe, czy ktoś go wtedy spróbował. Remis mamy, ale szansa przed panem Andrzejem, by zwyciężyć w mniejszej grze. Panie Andrzeju, kategoria biologia. Może być? No trudno. Co? Trudno, co zrobić? Naukowcy od lat badają ośmiornice i nie mogą się nadziwić, jak niezwykłe to istoty. Skupiają się przede wszystkim na mózgu, bo ośmiornice podobno miewają sny, tak jak ludzie, i tak jak ludzie potrafią na przykład wyciągać wnioski. Ale są też różnice między nami a ośmiornicami, bo w przeciwieństwie do nas ośmiornica ma więcej niż jedno serce. Ile dokładnie? 3 sztuki. A jednak pan wiedział, czy to był strzał? Ja troszkę się oglądało za młodego. A, coś tam się obejrzało o ośmiornicy. Tak, jedno układowe, które pompuje krew przez ciało, i dwa serca skrzelowe, które przepompowują właśnie przez skrzela krew. To u ośmiornicy, co oznacza, że dziś pan Andrzej zwycięża w mniejszej grze. Kura. Gratuluję panu Andrzejowi. Dzięki bardzo. Jakby bardziej żywiołowa reakcja tego, który przegrał. Panie Darku, bardzo dziękuję za udział w naszej zabawie. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, co zagramy na koniec poradnej audycji w takim razie? No, pana wybór, pan zwyciężył. Mój wybór to dla kolegi specjalnie coś z Cure'ów, z nowej płyty. A, czyli możemy wybrać? Tak. Z tej pierwszej trójki, które zajmują pierwsze 3 miejsca, utwory The Cure, to może być to? Tak, może być. Dobra, to już zostawiam wybór prawdopodobnie zegarowi. Co tam nam się zmieści? To zagramy, ale pan Andrzej zostawił nam wolną rękę, więc bardzo dziękuję. Na tym dziękuję kończy się również dzisiejsza mniejsza gra. Raz jeszcze gratuluję. Dzięki. Miłego dnia. Nie wiem, czy słychać to w klimacie tego utworu, ale to Australijczycy, King Stingray w trójce na 12 minut przed godziną 9. Nie chciałbym przesadzać dzisiaj, a może trochę przesadzę, czemu nie? Nie wszyscy nas słuchają od 6 do 9. Drodzy Państwo, mamy zaproszenia na czwartkowy, czyli jutrzejszy przedpremierowy odsłuch najnowszej płyty Warhouse'a, Karaoke Moon. To będzie jutro wczesnym wieczorem, tak chyba można powiedzieć o 19:00 w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kto ma czas, kto ma chęć wybrać się do nas na Myśliwiecką i posłuchać wspólnie przedpremierowo nowej płyty Warhouse'a, a jednocześnie spotkać się chociażby z muzycznymi dziennikarzami trójki, to zapraszamy. 2 dwójki i 7 trójek. Wciąż jeszcze są miejsca na liście. Można się dopisać. No to tym samym tropem, czy w tym przypadku było słychać angielskość artysty? Gascoigne i Don't Say It's Over jako przedostatni muzyczny akcent dzisiejszej porannej audycji. Ostatnim będzie, zgodnie z wolą zwycięzcy mniejszej gry, pana Andrzeja i przy naszym skromnym wsparciu, All I Ever Am The Cure, obecnie trzecia pozycja na liście przebojów pierwsza trójka. Głosowanie, rzecz jasna, trwa do piątku, do 12:00, a godzina 9:00 w środę, za 7 minut. I think tomorrow.